राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 13 नवंबर 1997 को दोपहर 3 बजे से कुलायत में यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में मनुष्य जीवन की बड़ी महिमा गाई गई है। रमण नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेनी ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। इस मानव शरीर से नरकों में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान विराग कर सकते हैं, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं और 84 लाख दुनिया में जा सकते हैं। इतना ये मौके पर आया हुआ है। जिधर जाए उधर से नरकों से लेकर भगवत भक्ति तक जिधर जाना चाहे उधर जा सकते हैं। तो ये है मनुष्य जन की महिमा है। इसमें एक बात विचारने की है कि नरकों में जा सकते ये महिमा है कि निंदा है। मतलब इस मनुष्य शरीर से ही दूसरी सब दुनिया में जाना होता है। जितने दूसरे जाते हैं वो मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का ही फल भोग करते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेनी ज्ञान विराग भक्ति देनी 6 और 7 84 लाख जूनी 7 लाइन रहती है 7। तो ये छोटी से छोटी ऊंचे से ऊंची नीचे से नीची ऊंची से ऊंची जितनी जोड़िया है जितना स्थान है जितने जितने जो कुछ प्रापणीय वस्तु है उस सब की प्राप्ति इससे होती है। तो उस मौके पर आप रमाए हुए हैं। जैसे जंक्शन पर आ जाए चाहे जा सकते तो नीचे से नीचे 84 लाख जोड़ी और कंदर में जा सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ इसका ये होता है कि मनुष्य शरीर में सावधानी करके काम किया जाए तो शुभ भक्ति की प्राप्ति हो जाती है ऊंचे से ऊंचे। शास्त्रों में ज्ञान को ऊंचे से ऊंचा बताया है परंतु उससे भी एक संत महात्मा ने बात कही है, शास्त्रों में आती है, भगवत भक्ति है वो सबसे श्रेष्ठ है, तत्व ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। जाना देव तो केवल तत्व ज्ञान से केवल मन की प्राप्ति होती है और भगवत भक्ति से क्या प्राप्त नहीं होता, सब कुछ प्राप्त होता है। जो आप चाहिए, जो आपको आवश्यकता है, जरूरत है, सब बातें पूर्ण होती है। तो ऐसे मौके पर हम आए हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सावधानी के साथ इस मानव शरीर को ऊंचे से ऊंचे काम में लगाया जाए बहुत फायदा होगा और असावधानी से अगर इसका दुरुपयोग किया जाए नीचे कामों में लगाया जाए तो नरकों में जा सकते हैं 84 लाख जून में जा सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? यहां स्वतंत्रता है। मानव शरीर में स्वतंत्रता है 84 लाख में चले गए तो फिर स्वतंत्रता नहीं रहेगी, नरकों में चले गए तो स्वतंत्रता नहीं रहेगी। ज्ञान वैराग भक्ति में जाए तो वो स्वतंत्रता भी महान स्वतंत्रता हो जाएगी, महान स्वतंत्रता। और इधर चले गए तो फिर हाथ की बात नहीं रहेगी, समय चूह के पुण्य का पछताने फिर पछताता बच गया हो। ये अभी मौका है, बड़ी सावधानी से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ये मानव शरीर मिला है। शास्त्रों में अधिक अधिकारी कहते हैं, परंतु एक बात का ध्यान दें विशेष, दुर्लभ मानव शुद्धि हो बताया है। मानव शरीर मिल गया ये अधिकार है, भक्ति का मुक्ति का सबका अधिकार है, इसमें अधिक अधिकार की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य मात्र अपना कल्याण कर सकता है, मनुष्य मात्र तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है, भगवद गीता माया है। अब इसे शुद्ध आचार सांगो पाप दुराजी, पाप अत्यंत पाप करने वाला, नीचे से नीचा बताया है पापी हो। इसमें दो नंबर गया पाप योनि, फिर अगर दूसरी है तो सबसे नीचा है दुराचार करने वाला, पाप करने वाला। वो आदमी की अगर भगवान में लग जाए तो उद्धार हो जाएगा। इसका एक मार्मिक अर्थ होता है कि मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, मनुष्य मात्र। अब शेष शुद्धाचार और एक पाप योनि स्त्री वेशता शूद्र कि ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजेश सात बताए, सात ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चार, एक स्त्री पांच, एक पाप योनि पूर्व के पापों से जो निशी होने में मिले हैं, एक जो नए पाप करते हैं दुराचारी। इस साल से बाहर कोई नहीं है। तो मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। मनुष्य मिलने पर, मनुष्य शरीर मिलने पर आदमी को परमात्मा से निराश कभी नहीं होना चाहिए। मानव मात्र, मनुष्य मात्र परमात्मा का अधिकारी है। ये सात बातें बताई, चार वर्ण देखते पांच, एक पाप योनि एक दुराचारी, इससे बाहर कोई नहीं है। पशु पक्षी आदि भी पाप योनि के भीतर आ जाते हैं, वे भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु मनुष्य का अधिकार है। और जगह अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है, वह सामग्री नहीं है। मनुष्य मात्र को सामग्री मिली हुई है, अधिकार है, तो मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्त कर सकता है। अब मनुष्य बड़े हुए हम हैं, धन बनाने की आशा रखने वाला धनी बन जाए हाथ की बात नहीं है, संसार में नामगिरी कर ले हाथ की बात नहीं है, संसार का अधिपति बन जाए, बड़े मिनिस्टर बन जाए, समृद्ध बन जाए हाथ की बात नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति भाग हाथ में है। इसमें सब स्वतंत्र है, इसमें कोई पराधीन नहीं है। यही तनु कर फल विषय में संसार का भोग भोगना और संग्रह करना, ये दो चीज है, इससे अटका हो रहा है। ये तो संग्रह की बुद्धि है, एक सुख आराम भोगने की है। ये दो आदमी परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। भोगेश्वरी प्रसक्ता न व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधि। भोग और ईश्वर जो आसक्त है वे परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते। हम परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, प्राप्त करना दूर रहा। तो ये दो आसक्त कारण से ही मनुष्य अटका हुआ है, एक सुख सुविधा आराम और एक पदार्थ संग्रह। इसका अर्थ ये नहीं है थकली भोगो दुख उठाओ, ये सहलो शीतोष्ण सुख बताया, मात्रा स्पर्श शास्त्र कौन थे शीतोष्ण सुख दुख होगा आगमा पारी में अनित्या, ये सुख और दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आने जाने वाले हैं। तांस्थितिक शिक्षा है। कैसा है कि सुख हर से जड़ दुख में लिखा है। सुख आए जो राजी हो गए, दुख आए जो घबरा गए, बस अब यही रहो फंस गए बस। तो सुख दुख आता रहे। अपना काम करना जैसे बद्रीनाथ जाने वालों के लिए आराम नहीं देखना है। बद्रीनाथ का रास्ता बढ़िया हो, ऊपर छाया होगी बद्रों की, ठंडी हवा चले, जंगल में रहने वाले पुष्पों की सुगंधी आ रही है और सरस है, तो वो बैठना भी चाहिए। कड़ाके की धूप पड़ रही है, पसीना हो रहा है, यात्रियों के मेले के कारण से दुर्गंधी आ रही है, पसीना आ रहा है, चढ़ाई आ गई है, तो सिखाते हैं मानो रास्ते की कठिनता और सुगमता, इसका विचार मत करो, चलते रहो बस पहुंच जाओगे। ऐसे ही संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता ये आती रहेगी। किसी का भी ऐसा जीवन नहीं है कि जिसके जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता ना ही हो। अनुकूलता नहीं है वो ऐसा भी कोई नहीं मिल सकता, जिसके प्रतिकूलता नहीं है वो ऐसा भी कोई नहीं मिल सकता। ये तो आवेंगे तो इसमें अनुकूलता में खुश हो जाए, प्रतिकूलता में दुख हो जाए, ये है द्वंद्व। ये सुख दुख होने वाला परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये संसार का स्वरूप है, इसमें सुख दुख नहीं हुआ। न प्रिहेषित प्रियम प्राप्त है नोद विधेय प्राप्त प्रियम, प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित हो गए, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्दीन होने वाले घबरावर नहीं। रास्ते की बात है, रास्ते में आते अपने को ठहरना हो गए, यहाँ ठहरना हो तब विचार करें, यहाँ तो ठहरना नहीं, यहाँ स्थान नहीं ठहरने का, यहाँ तो चलना ही है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, खेत में जाते हैं तो आराम के लिए नहीं जाते हैं, खेत का काम करने के लिए जाते हैं। ये मनुष्य शरीर एक खेत है, खेत बढ़िया होता है जो वो बढ़िया होती है, जो फसल भी बढ़िया है। इसमें पाप भी बड़ा भारी होता है, पुण्य भी बड़ा भारी होता है, पतन भी बड़ा भारी होता है, उत्थान भी बड़ा भारी होता है। बढ़िया खेत है बढ़िया, तो उसमें सावधान होकर ये आराम प्रतिकूलता अनुकूलता बसी में प्रयोग दो वृषमा करते थे, ये वशीभूत न हो। अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं आवे ऐसा कोई नहीं। इतिहास में आप देख लो किसी महात्मा के जीवन में अनुकूलता नहीं आई हो अथवा प्रतिकूलता नहीं हो, ऐसा मिलेगा नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सबसे ऊंचा आदर्श अवतार है, उनके लिए ही यच्चिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति यच्चेतसापि न कृतं तदिभाव्युपेति प्रातर्भवामि वसुधादिव चक्रवर्ती सोहं भजामि विपिने जटिलस्तपसि। भगवान कह रहे हैं कि यच्चिन्तितं, जो विचार हुआ तभी यह दूर तरन किया था, वो विचार तो दूर हुआ दूर ही रह गया। और यह चेतसा भी न कृतम, मन से विचार ने संभाव नहीं की, नहीं की थी वो पटा भी सामने। सुबह युवराज पद मिलेगा जिससे कल्याण हो जाएगा और लोगों में अधिपति राजा बन जाओगे, ऐसी बात हुई ये तो सामने आ गई। वो आज जगह धारण करके जंगल में जा रहा हूं, विचार वो धरेगे तू न रहो और विचार करे कसू, तेरो विचार धरियो ही रहेगा, तो अनुकूलता प्रतिकूलता आई सब क्रांति। कहां तो चक्रवर्ती होने की बात, अरे कहां तापस देश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, पशु का भेष हो सबसे उदासी, गांव में नहीं जा सकते, बढ़िया पोशाक नहीं पहन सकते, किसी नौकर को साथ में रख नहीं सकते, कोई सहायता नहीं कर सकता। कितना ऊंचा पद मिलने वाला और कैसा वनवास मिला, यह सबके लिए, सबके लिए है। किसी का अंतता विशेष होती है, किसी का प्रतिकूलता विशेष होती है, पर दोनों आती है। तय और न बसमाते बसीभूत रहना होगा। सुख के दिन आते हैं, दुख के दिन आते हैं, दुख के दिन आते हैं, सुख के दिन आते हैं। सुख दुख भोगने के लिए यह मानव शरीर नहीं है, ये तो अगाड़ी काम करने के लिए है, अगाड़ी अपनी उन्नति करने के लिए मानव शरीर है। वो मानव शरीर अपने को मिला हुआ है, उसमें दुर्लभ बताते हैं मानव शरीर, दूसरी दुर्लभ बताया है मनुष्य कल्याण की इच्छा, तीसरी दुर्लभ बताया है संत महात्मा का मेहनत। तीन बात तो मनुष्य हम बने हुए हैं, एक बात तो ठीक हो गई। अब कल्याण की इच्छा, उद्धार की इच्छा आपके अधीन है, वो आप करो, और संत महात्मा मिल जाए ये भी मिल जाए। आपके जिम्मेवारी का काम आप कर लोगे तो भगवान के जिम्मेवारी का काम भगवान करेंगे, निश्चित बात है। मनुष्य बन गए क्यों मेरा कल्याण हो, ऐसी उत्कट अभिलाषा हो जाए तो अच्छा संग, अच्छी पुस्तकें, अच्छा विचार, अच्छा मौका मिल जाएगा। भगवान देते हैं, ये पक्की बात है, सच्ची बात है, एक तो सिद्धांत की बात है। केवल मेरे कल्याण की इच्छा हो, संसार में अटके नहीं, सुखों में अटके नहीं, भोगों में अटके नहीं, आदर सत्कार में अटके नहीं, महिमा प्रशंसा में अटके नहीं, ये विघ्न है। शरीर का आराम भी विघ्न है, भोग है वो विघ्न है, सांसारिक सुख है वो विघ्न है, दुख भी विघ्न है। दुख में दुख भी हो जाएगा अटक जाएगा, सुख में सुख होगा तो अटक जाएगा, प्रशंसा में आनंद मानेगा तो बट ही जाएगा, निंदा में दुख होगा तो अटक जाएगा। सुख दुख है समय कृपा, लाभा लाभ हो जया जय होगी। वो समाज समझे थे, रस्ते गए हैं, मार्ग के हैं, मार्ग में तो सब तरेगा था, मार्ग में अनुकूलता प्रतिकूलता सब आती है, वहां ठहरना थोड़े ही हमें, इसकी परवाह नहीं करे। सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलता रहे, उसमें एक विशेष सावधानी रखना है कि मानव की बड़ी महिमा गाई है शास्त्रों में, इसलिए विवेक की और समय की है। ये समय बड़ा भारी कीमती है, उम्र बड़ी भारी कीमती है। परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं नहीं परमात्मा के इष्ट हो सकते हैं। सबसे बड़े परमात्मा उस परमात्मा के भी इष्ट बन सकते हैं, इष्ट हो सकते हैं। भक्तों के भगवान भक्त बन जाते हैं, भगवान भक्त बन जाते हैं भगवान। वो योग्यता भगवान ने इस मनुष्य को दी है, मनुष्य की ताकत नहीं है, भगवान का दिया हुआ यह अधिकार है। इतने बड़े हम हो सकते हैं, तत्व होते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं। मैं हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भक्तों का दास बन जाए भगवान, ये अधिकार मनुष्य को दिया हुआ है। जितने भाई बहन बैठे सबको, पापी से पापी कर, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, पवित्र से पवित्र, अपवित्र से अपवित्र, रोगी से रोगी, स्वस्थ से स्वस्थ, धनी से धनी, निर्ध से निर्धन, बलवान से बलवान, निर्बल से निर्बल, सबके लिए केवल भीतर की चाहना, केवल चाहना, और चाहना मात्र से परमात्मा ही मिलते हैं। धन नहीं मिलता, राज्य नहीं मिलता, संपत्ति नहीं मिलती, चाहना मात्र से। चाहना भी हो, उद्योग भी किया जाए और प्रार्थ का भी साथ हो तो मिल सकता है, इसमें कोई प्रावधान जरूरत नहीं है। उद्योग वो चाहना करा रहे भी, केवल उठकर का अभिलाषा, मेरा कल्याण हो, संतोष न करे किसी अवस्था में, और दुखी भी ना हो, अनुतावता में सुखी ना हो, प्रतिकूलता में दुखी ना हो। हमारे अनुकूलता प्रतिकूलता के लिए मानव शरीर नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति लिए है। तो विचार करने से मालूम होता है कि मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बालक हो, जवान हो, रोगी हो, निरोग हो, धनी हो, निर्धन हो, किसी अवस्था में कोई काम हो, केवल अपनी अभिलाषा, अपनी अभिलाषा, केवल चाहना, केवल चाहना मात्र से। कितनी सस्ती बात है, केवल चाहना मात्र से ऐसा सुंदर मौका मिला है। उस मनुष्य का मौका है, इसी तरह से ही ये सत्संग का मौका ये भी मिलता, हाथ की बात नहीं है। ये मिल जाए हम उद्योग से प्राप्त कर लें, हमारे पुरुषार्थ की बात नहीं है। सत्संग मिल जाए, अवसर मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या। वो तो फिर भगवान ने कहा, मया अनुकूले नभस्व तेरी दम प्रमान भवाब्धि न तरे आत्मा गृह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूले नभस्व तेरी दम प्रमान भवाब्धि न तरे आत्मा दोन तरे भव सागर ही नर समाज अशुपाय सो नर कृत मंद भरे आत्मा ही बच जाए। आत्मघाती महापापी है जो मनुष्य इस जागरे परमात्मा में प्राप्ति नहीं करी, बड़ा भारी पापी है। आत्मा ही बच जाए, सब सामग्री मिल जाएगी, केवल आपकी इच्छा है वो बाकी है। वो जितनी है उतना लाभ तो जरूर होगा, उसका तो अभिलाषा पूर्णता हो जाएगी, निश्चित बात है। सामग्री सब भगवान देने के लिए तैयार है, तैयार नहीं दे रखे, परमात्मा की प्राप्ति का सामान उसके अधिकार है, उनके लिए सामग्री भगवान ने दे रखी। स्वे स्वे कर्मणि अभिरथ संसिद्धि लगते धरा, अपने अपने कर्तव्य प्राप्त करते हुए मनुष्य परमात्मा प्राप्त कर सकता है। कितनी बढ़िया बात, गृहस्थ हो तो साधु होने की जरूरत नहीं, निर्धन हो धनी होने की जरूरत नहीं, अपट हो तो विद्वान होने की जरूरत नहीं, निर्बल हो तो बलवान होने की जरूरत नहीं। आप जैसी अवस्था में जैसे वैसे वैसे परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। आपकी अवस्था कुछ फर्क नहीं, पढ़े हैं अपट हैं, बीमार हैं, स्वस्थ हैं, धनी हैं, निर्धन हैं, सम्मानित हैं, अपमानित हैं, प्रशंसनीय है कि निंदनीय है, कष्ट है, जैसे है वैसे के वैसे परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। एकदम निश्चित पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है। ऐसा मौका मिला हुआ है कि सत्संग मिल जाए तो कहना ही क्या है। नया अनुकूल है ये प्रमुख सुकल्प, ये मौका बहुत बढ़िया है। और जो बताने वाले संत भातु है वो इसके मल्लाह है, और भगवान कहते हैं मेरी अनुकूलता वायु नौका होती है, नौका में एक ब्रिजवान होता है, ऐसा कपड़ा होता है कपड़ा, ब्रिजवान कहते हैं उसको, वो हवा आती है ना, तो हवा जोर से चलते नौका चलानी नहीं पड़ती। तो भगवान कहते हैं ऐसी है तो मैं अनुकूल हो जाता हूँ उसे साधन सामग्री बढ़ाने के लिए, ये खुद तैयार रहे तो मैं अनुकूल नभस्वती तो। ये जो अनुकूलता है वही अनुकूल पवन है। ऐसे मौके पर उद्धार नहीं करेगा तो कब करेगा। भाई बहनों से कहना है आज दिन तक आपको जो मिला है वो कम नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कम नहीं है। आपको बड़े संत भातों मिल जाए तो जो संत मिले उनका कहना कर लो बड़े मिल जाएंगे, जितना आपको मालूम है उतना अनुष्ठान कर लो, अगर ज्ञान हो जाएगा। आप जितना कर सकते हो उसमें अपने को बचाकर मत रखो, अगर ये रास्ता सत्य मिल जाए स्वाभाविक मिलेगा, मयानुकूल निभते भगवान देते हैं बाकी क्या है बताओ। जब भगवान कृपा करे अनुकूल हो जाए तो जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो, किसी ताकत बिगाड़ कर दे। भगवान कहते हैं अच्छे समझदार को तो मोरे प्रौढ़ तने जाने, बालक शिशु समझदार सामान्य जो भगवान की तरफ चलना चाहता है वे दास बच्चे बच्चे हैं। जैसे बच्चे की रक्षा माँ करती है, करो सदा तेरे के रखवारी, जिम्बा लगे राधु में तारी। जैसे माँ रक्षा करे इस तरह से मैं सदा रक्षा करता हूँ। सजनो जो भगवान रक्षा करे, आप बताओ जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो, किसी का भी बिगाड़ कर दे। केवल सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाशय, केवल भगवान की सन्मुख तो हमें तो भगवत प्राप्ति करता। संसार का सुख हो चाहे दुख हो, प्रतिबंध हो अनुकूलता हो, साधक के लिए घने ढूंढने ढूंढने जिस अवस्था में है जहां है और फिर ऐसा स्थान होना चाहिए, ऐसा खान पान होना चाहिए, ऐसे हवा बंदर होना चाहिए, ऐसा ये आप जैसा मिला है उसमें अपने अच्छा मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। प्रतिकूल से प्रतिकूलता में भी साधन तेज हो सकता है, परिस्थिति खराब से खराब परिस्थिति में साधन करने की मना ही नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति में साधन बढ़िया होता है, अनुकूलता में आराम मिलता है, आराम में आप ही अटकल अटक सकता है, पर प्रतिकूलता में कैसे अटकेगा, स्वतः ही अपना उभाते नहीं, स्वाभाविक ऊंचा अपनी बात होती है। तो प्रतिकूलता वो बढ़िया है, अगर अनुकूलता भी बढ़िया है, कब कब प्रयोग किया जाए, उपयोग किया जाए, दूसरों को भगवान में लगाया जाए, दूसरों को हित किया जाए, दूसरों को सेवा किया जाए, तो अनुकूलता से भगवान की प्राप्ति है। और प्रतिकूलता में अनुकूलता की इच्छा त्याग कर दिया जाए, मौज हो जाती। सब सामग्री अच्छी मिली है, जीवन अच्छा मिला है तो भगवान में लगा दो, और दुख मिला है, बीमारी आ गई, धन चला गया, लोग अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, ठुकराते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लोगों की तरफ से जो उपराम होना चाहिए वो आप ही हो गया, ये सामग्री आप साफ हो गई, कितनी बढ़िया चीज है। अपमान करे, लोग निंदा करे, तिरस्कार करे, दुत्कारे, तो एक काम तो हो गया, संसार का आकर्षण तो मिट गया। अब भगवान की तरफ एक रहा, ये तो दो काम रहते हैं, संसार से पूरा होना और भगवान की तरफ चलना। यार प्रतिकूलता में एक काम तो भगवान ने कर दिया, जब एक काम गया बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। और जो अवस्था है उसी अवस्था में ना अनुकूलता की इच्छा करना है, ना प्रतिकूलता की इच्छा करना है, अच्छी सामग्री मिले ये नहीं करना है, दुख मिले ये भी नहीं करना है। राम जी भेजे हुए जाहि विद राख है राम ताहि विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहे, अनुकूलता भेजो प्रतिकूलता भेजो, ठाकुर जी जैसा भेजो मोह गया, आनंद हो गया, भगवान की कृपा हो गई, उद्धार हो गया। सज्जनों बहुत जल्दी बहुत तत्परता से भगवान ये लगे रहो, ये सत्संग हो रहा है ना। जैसे गंगा जी जाते हैं तो गंगा जी गंगा जल लाते हैं, प्रसाद लाते हैं, कंठी लाते हैं, ऐसे तीर्थ में आए हो तो यहाँ सत्संग ले जाओ, ये साथ में जाना है गंगा जल है, इन बातों को धारण कर लो, मौज उठाएगी हरदम भगवान की तरफ। ये उद्देश्य लक्ष्य हमारा भगवान है, जैसे बद्रीनारायण जाने वाला का लक्ष्य बद्रीनारायण का रहता है, रास्ते का लक्ष्य नहीं रहता, अभी अनुकूलता अभी प्रतिकूलता, अभी जैसे आ रहे हमें यहाँ ठहरना थोड़ा ही है, यहाँ रहना थोड़ा ही है, ऐसे मनुष्य में टिकना थोड़ा ही है, अनुकूलता प्रतिकूलता आवे आवे, प्रतिकूलता में लाभ ज्यादा होता है। इसका अर्थ की अनुकूलता में साधन नहीं बनता, ये नहीं है, अनुकूलता मिली तो औरों को भी लगाओ, उत्साह रखो, दूसरे भी लग जाए, और प्रतिकूलता आई जब दूसरों को लगाने की जरूरत नहीं है, सेवा करने की जरूरत नहीं है, धन आपके पास में हो तो खर्च करने के लिए अवसर मिलना पाजिए, पात्र देखना होगा, वस्तु देखनी होगी, समय देखना होगा, और भजनी करना है तो सब समय, सब समय, सब मुहूर्त, सब ठीक बढ़िया है। अनुकूलता धन संपत्ति आदि हो तो उसे खर्च करने के लिए कुपात सुपाते देखना होगा, निर्धन के लिए कुपात होते ही नहीं, कोई कुपात नहीं होता, हम देना ही नहीं, हम सबकी सेवा करना, ये बात लगती ही नहीं। तो इसलिए जो अवस्था भगवान में बढ़िया से बढ़िया, घटिया से घटिया, सुख से सुख, दुख से दुख, सब साधन सामग्री है। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसमें जो अनुकूलता मिले, जो प्रतिकूलता मिले, जो परिस्थिति मिले, सब साधन सामग्री है, परमात्मा की प्राप्ति के साधन की सामग्री है। अब कौन घटिया कौन बढ़िया, इसमें कौन अच्छा कौन बढ़िया बताओ। अनुकूलता की जो इच्छा करना है ना, ये गलती है। जैसे कोई साधन करना चाहे तो एकांत भी कुटिया भी और भोजन भी ठीक हो और वायुमंडल भी ठीक हो और लोक भी ठीक हो और एकांत भी हो। और भाई है जिसे अवसर खोल दो, जैसे है उसे शुरू खोल दो, बस शुरू खोल दो, ये भी मिल जाएगा। पर इस इच्छा में ढूंढने में समय क्यों बर्बाद करो, समय बर्बाद मत करो। है जिस हालत में तत्परता से लग जाओ। हमारे से भगवान ज्यादा जानते हैं, ज्यादा बलवान है, ज्यादा दयालु है, जानते भी ज्यादा है। ये दही हमारी अपेक्षा है, और सामग्री लड़े में समर्थ कोई नहीं उसके समान, उसी रहते हम चिंता क्यों करें। जाइद विदा कह रहा हूं, ताइद रहिए, अपने तो सीताराम सीताराम सीताराम कही, भगवान में लगे हो, हरे से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लागे रहो भाई, लगे रहो सब ठीक होगा, संदेह मत करो, संशय मत करो, भगवान ने जो अवस्था दी है उसमें लगो। संतोष है त्रिशु करते हुए, जब पैरिक पे पाप पुण्य से परिस्थिति मिली उनमें संतोष रखो, धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, भाई मिल जाए, अंग मिल जाए, जो मिले उसमें संतोष है त्रिशु करते हुए, सदारे भोजने धने। अब त्रिशु नहीं होते कर्तव्य, स्वाध्याय जप दान, स्वाध्याय में जप में दान में साधन करने में, मानो सुख दुख जो पूर्व किए हुए कर्मों के अनुसार अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती है उसमें तो मस्त रहो, दुख करो घबराओ मत, ना अभिमान करो। और अगर ये नया काम है उनमें सावधान रहो, उनमें सावधान रहो, बस दो ही बात है। मिलने में जो मिला है उसमें संतोष, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। होना तो वो है जो पूर्व गुरु ने किया उसके अनुसार परिस्थिति, उनमें जो प्रसन्न रहो, बुखार आज प्रसन्न हो जाओ, बुखार दूर जाओ प्रसन्न हो जाओ, बहुत दुख देने वाले आज तो प्रसन्न हो जाओ, दुख सुख देने वाले तो प्रसन्न, होने में तो प्रसन्न रहो, करने में सावधान रहो। करने में जो काम करना है वो न करना, वो नहीं करना चाहिए। अनुकूलता की इच्छा से अनुकूलता मिलती नहीं है, समझे। एक बात याद आ गई, दो लड़के थे तो आपस में बात करते थे, तो एक ने कहा कि मेरे पिताजी की शौक थी, घी में रोटी चूर करके दूध लेकर खाते थे, ऐसी शौक थी। दूसरा कह मेरे पिता की शौक तो मेरे पिताजी की थी, मिलता नहीं, शौक में कम नहीं थे। मिले आधी बात थोड़ी है, तो करने में सावधान, होने में प्रसन्न, बढ़िया बढ़िया में तो सीख है। देख पराई चौपड़ी मत तरसावे जीव, लूखा सूखा खा कर ठंडा पानी पी, ऐसा मिल गया उसमें, उसमें तो है जिस हालत में चल पड़ो, अनुकूल मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात, एकांत मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, खान पान ठीक हो जाती बात, जनता अनुकूल है तो बहुत अच्छी बात, वायु अनुकूल तो बहुत विचार, स्वास्थ्य अनुकूल तो बहुत अच्छी बात, प्रतिकूल से प्रतिकूल तो हमें क्या मतलब। हम कर सके जितना करते रहो, माल पर जगात है, और जो अवस्था में मिली कम नहीं होगा। अच्छे गुरु मिल जाए, अच्छा स्थान मिल जाए, अच्छा तंग मिल जाए, स्वास्थ्य अच्छा मिल जाए, बड़ी अच्छी बात। नहीं मिले तो रो मत, वैसा मत, सा भगवान ही करो, उसे फायदा ही फायदा, केवल फायदा, केवल। संसार में तो अनुकूल प्रतिकूल है, ठीक है बेठीक है, नफा और नुकसान दो होता है, भगवान या दो होता ही नहीं, एक ही होता, नफा ही नफा होता है, नुकसान होता ही है। सच्चे हृदय से भगवान के चारों तरफ तो नफा ही होता है, नुकसान होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, कि उसके लिए शरीर मिला है, जब शरीर उसके लिए ही मिला है तो उसे प्रतिकूलता आओ चाहे अनुकूलता आओ, उसमें सब स्वतंत्र। तो सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ, ये सीधी बात है। आज के जमाने में राम राम राम राम राम राम राम राम, दो बात है खास मनुष्य के लिए, एक तो भगवान को याद करना, एक दूसरों की सेवा करना। बस बड़े बूढ़ों की सेवा करो, पूजनीय आदरणीय की सेवा करो, अपाहिज दुखी दरिद्री उनकी सेवा करो और भगवान को याद करो। बस खास मनुष्य, सामने कोई दुखी आ जाए, आप सुख कर सकते हो तो सुख कर दो, नहीं कर सकते हो तो मन से क्या करे, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम इनकी सेवा करते आपको पुण्य हो जाएगा। मानुष पुण्य हो ही नहीं पापा, आपको लाभ हो जाएगा। धन की जरूरत नहीं उपकार करने के लिए, बल की जरूरत नहीं उपकार करने के लिए, अनुकूलता और योग जरूरत नहीं है। जिस हालत में उसमें मार के ऊपर जगात लगती है, आपका से है तो दान करो, पुण्य करो, सेवा करो, नहीं तो जयराम जी। जकात लगती है माल के ऊपर, माल है ही नहीं क्या लगेगा, धन है ही नहीं, धन भी ऐसा कोई करेगा ही नहीं, मतलब होगा ही नहीं। कोई कह भी दे कि देव हमारे को भाई हमारे पास नहीं है, कोई पाप नहीं है। सच्चे देश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब भगवान के भक्त हो जाए, सबके सब तत्वों की हो जाए, सबके सब जीवन मुक्त हो जाए, किसी को कभी कष्ट भी ना हो और साधन से रहित ना रहे, भाव रखो। बड़े से बड़ा धनी लाभ लेता है वही लाभ हो जाएगा, बड़े बड़े से बड़ा विद्वान जो लाभ लेता है वही लाभ हो जाएगा। शक्ति सारू सत सारू दत्त पांडे नापो कहे तो नरा निपट ना करो ना देवी ऊन रहेगा। शक्ति के अनुसार उतना ही आप ऊपर है, शक्ति नहीं वो आप ऊपर है ही नहीं, जिम्मेवारी है ही नहीं। इस वास्ते सबको सुखो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद रखो, बड़ी सुखो। नाम जप करते हो तो नाम जप करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, जप करो, साधन में भी इस साधन से फायदा हो, इस साधन ऐसा नहीं है। पुस्तकों में आता है कोई ये साधन बड़ा है, इससे वो बड़ा है, इससे हो रहा है, जो बनते में आ जाए वो बड़ा है। एक बात याद आ गई, बादशाह ने बीरबल से पूछा कि शस्त्र कौन बड़ा, शस्त्र अस्त्र के औसान मौका लगे बढ़िया। तो जंगल में गए हुए थे, बीरबल रसोई बना रहा था, ब्राह्मण था नहीं वो बना रहा था, अपने पता था रसोई बना रहा था, तो उसने हाथी छोड़ दिया, वो मत वाला हाथी आ रहा था। तो क्या करे रसोई बनाने, क्या करे, तो एक कुतिया बैठी थी सामने, रसोई बनाने की कुतिया बैठी, तो एक आदमी पीछे पकड़ पकड़िया, एक आदमी दोनों पैर पकड़िया, एन मारी लगे गए बताओ, और अस्त्र लिखाए गई कि अस्त्र करो, औसान है, मौका है, वो बड़ी हो जाएगा एकदम लागी मत है। की बात है भाई, अवसर जो आप जो करो हम ठीक हो जाएगा। अर्थ सर कौन सा बड़ी मौका है, अवसर है, जो मिल जाए वही तो जाए भी देना खेरा बताए मिल रही है, रात दिन भगवान में लग जाओ, देखो तमाशा मोज हो जाए, सच्ची बात है। अब अधिक परिस्थिति कहां से लावे, भगवान जैसी परिस्थिति दी है उसी के छोड़ो, कम नहीं होगा साधन। धनी से धनी का जो साधन होगा उसे गरीब से गरीब का साधन कम नहीं होगा, ऐसी शास्त्र पुस्तक में आऊंगा आखिरी बात। एक राजा चोल राजा थे, एक दरिद्री ब्राह्मण था, तो वो धनी राजा यज्ञ करता बड़ा भारी, वो ठाकुर जी का पूजन करता नाम लेता, तो दोनों की भेंट हुई, आपस में विचार किया कि भगवान किसको जल्दी मिलते हैं, देखो जी तुम्हारे को मतलब हमारे राजा ने देखा मैं जैसा काम करवाओ ब्राह्मण धनी भी कर सकेगा तो हमारे जल्दी मिलेगा। उसने कहा नहीं करूंगा, अपने ठाकुर जी पूजा करे, बस पूजा जी के सुन नाम जब करे कीर्तन करे भगवान, वो बड़े बड़े ये हजारों लाखों रुपया लगे जैसा खुद करे, खूब ब्राह्मणों को व्यवस्था किया, सब कुछ किया, यज्ञ कर रहा है, हम कर रहा है, बड़े दान पुण्य कर रहा है, सदावत कोई आओ भोजन करो, जल पियो, आराम करो, सबके लिए सुविधा कर दी। ब्राह्मण बेचारा नाम जब करे, कीर्तन करे, प्रेम से लगाए उसमें, दोनों लगे, दोनों के होड़ होगी। देखो भगवान किसको मिलते हैं, ब्राह्मण के लिए पहले आए भगवान, वो विमान में चढ़कर जाएगा, जयराम जी की जा रहा हूँ मैं तो तो ज्यादा सामग्री से भगवान मिल जाए, कोई ज्यादा विद्या से भगवान मिल जाए, ज्यादा योग्यता से भगवान मिल जाए, ज्यादा बल से भगवान मिल जाए, ज्यादा बल से वो मिला जिसके बाल कम है। बल से विजय निर्बल कर सकते हो, धन से निर्धन पर कर सकते हो, योग्यता का बल अयोग्य पर कर सकते हो। सबसे अधिक धनवान, अधिक से बलवान, सबसे अधिक योग्य भगवान, उसके ऊपर इन बल से कोई अधिकार कर सकते। बच्चा माँ पर अधिकार कर, बल से करता है, योग्यता करता है, रोता है, घर वाले सब भरा, सबके सब बालक के पक्ष में, माँ के पक्ष में कोई नहीं। माँ धंधा करती है, काम करती है, छोड़ दिया रोने के लिए, सासर ससुर देवर सब बच्चा रोता है, काम करे है भैया तेरा काम सरल हो गए, काम कुछ करे ही नहीं, खर्चा करे, खोटी करे, उस पक्ष में माँ सब धंधा करे, कोई पक्ष में नहीं। तो भाई रोने के पक्ष में भगवान के बिना रो है। सब ऋषि मुनि संत मान यही है, भगवान के सासर ससुर देवर जेठ वही है, जो भक्त हुए पहले भगवान तो वही परिवार है। सब कह रहे महाराज मैं क्या करूँ, कृपा करो महाराज, कृपा करो। भगवान समझे मैं पूछ जानता नहीं हूँ कि महाराज कृपा करो। सब पक्ष कैसी बड़ी बात है, सच से लग जाओ, हरिशे लगे रहो भाई, तत्परता से देखो तमाशा, देखो निर्भय हो तमाशा। तो भाई जिस अवस्था में जहाँ जो भाई बहन है वहां से ही लग जाए भगवान की तरफ, बस अनुकूलता मिले ये करे, उसके लिए उद्योग क्यों करो भाई, अरे अनुकूलता मिल जाएगी, ढूंढने पर मिलने तो कठिन है, आप जिस अवस्था में उसमें लग जाओ मिल जाएगी सामग्री, मिल जाएगी। और आपकी अनुकूलता ही प्रतिकूलता है ही नहीं, प्रतिकूलता में लाभ ज्यादा हुआ ना एक काम तो आप ही हो गया, एक काम करना रहा, अनुकूलता दो काम करना पड़ेगा, शक्ति का सदुपयोग करना, भजन करना, शक्ति है नहीं तो भजन करने एक ही रहा, चिंता बड़ी कम रहेगी, बहुत आनंदित बात है। जैसा हो तो कभी भगवान की प्राप्ति में निराश नहीं होना चाहिए। नाम जप करते हो, कीर्तन करते हो, हे नाथ खास मंत्र, हे नाथ भूलू नहीं, मिनट दो मिनट में कहते, नाम जप करता रहे मिनट दो मिनट, हे नाथ भूलू नहीं, तीन मिनट हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, ये भीतर से कहते रहो, नाम जप करते रहो, कितना शुद्ध सर्व, कोई विद्या की जरूरत नहीं, कोई योग्यता की जरूरत नहीं, हे नाथ हे नाथ। बच्चे की योग्यता होती है, बच्चे के बल होता है, क्या वो सामग्री होती है, क्या है, एक पाला नाम रोज नाम बलम, रोना बड़ा बड़ा बल है, एक भगवान के लिए रो भीतर से का जरूरत नहीं, भगवान के जितना सस्ता कोई है ही नहीं संसार में, कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं, जो पुकारे बस तीन लोग पुकारे निर्बल के बलराम, तो सबल बनना तो हाथ की बात नहीं, निर्बल तो है ही, सत्य सत्य परिस्थिति प्राप्त है उसमें, बस श्री श्री कर्म संस्कृति मिलते रहे, ध्येय केवल परमात्मा रहे बस, कोई जरूरत नहीं किसी बात की, तो सच्चे हृदय से संतो। कलयुग का मौका है, नाम की महिमा हृदय में, चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष, नाम की महिमा चारों युगों में, चारों वर्णों में, चारों वेदों में, सब जगह कलि विशेष। अपने लोगों को मौका बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया, उस मौके में भी मौका मिल गया, आज से 50-60-70 वर्ष पहले ऐसा मौका नहीं था, बड़े सदकारी अच्छे कार्य बहुत से थे, अब बहुत थोड़े रह गए, थोड़े से भगवान सस्ते हो गए। जिस माल को कोई खरीदता नहीं वो माल सस्ता हो जाता है, खरीदने वाले बहुत होते हैं तो महंगा मिलता है। आज राम जी बड़े सस्ते हैं, कोई पूछता ही नहीं। मौका है, बढ़िया, बड़ा सुंदर अवसर आया है। भगवान कोई ग्राहक है ही नहीं, कैसी नित्यानंद जी कवि हुए हैं, हिंदी के संस्कृत बड़े कवि थे, जोधपुर अब साल नहीं रहा। राम चरिता भी रत्नम लिखा है, तो संस्कृत काव्य बहुत बढ़िया, और काव्य में इतनी विलक्षण होता है कि आदि आदि अक्षर लो तो 100 श्लोकों की जो बात रामायण है वह आ जाती, आदि आदि अक्षर 14 सर्ग है उसका। ऐसा मत मेल रेल सकृति लोहाद प्रशंसिता, मेषा ऐसा मेल मत कृति मेल रेल सकृता, रेल मेल मेल है हमारी, ऐसे चलती है तो 14 लोगों को भवन कर पार कर जाएगी, 14 सर्ग पार। आदि आदि अक्षर में 100 श्लोक जो रामायण मूल रामायण है वहां जाते हैं, बड़ी सुंदर है। ऐसे रामायण में राम कथा कल्प लता बहुत सुंदर था, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने एक बात लिखी वो याद आ गई, उन्होंने लिखा है सौभाग्य मेत दति में मनिये, मेरा बड़ा सौभाग्य है आज जो संस्कृत रसिकान भूपा राजा लोग कोई इस कविता के रसिक नहीं है। अगर वे करते तो किसी राजा का चरित्र लिख पाता, कोई पूछे कोई भगवान चरित्र लिख दो, बड़ा बड़ा सौभाग्य है सौभाग्य में तो अति उमंदी, बढ़िया सौभाग्य। तो भाई दूजी होते तो कांटे कट ही चला जाता, बहुत बढ़िया है। तो कोई साधन नहीं करते ये भी मौका है, साधन करे तो ये भी मौका है, आजकल मौका बहुत बढ़िया है सौभाग्य। कोई पूछते ही नहीं, पहले साथ सदन भजन करते बैठे, आज कोई नहीं पूछता, धनी को पूछता है विद्वान को पूछता है, पर भजन में लगे कोई पूछता ही नहीं। बड़ा बढ़िया मौका है, बड़ा सुंदर मौका है, चलो लग जाओ भगवान में, सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान साधन भी है साध्य भी है, साधन साध्य दोनों है, ये साधन है साध्य तत्व होता है, यहाँ साधन भी वही साधन भी वही, लाद दे लदवा दे लादन वाला साथ दे इस वास्ते भगवान में लग जाओ, जिस मार्ग में जो चला लग जाओ तो ठीक होगा। ऐसा नहीं ज्ञान मार्ग भगवान सहायता नहीं करते, ये नहीं है, वो परवाह नहीं करता, इस वास्ते वो सहायता करती नहीं, वो करते नहीं, सबके लिए भगवान एक समान समोह सर्वभूत न मैं द्वेष न प्रिया ये भजन दिखा भक्त्या मई देते हम तो सच्चे देश सज्जनो लग जाओ, फिर कोई चिंता मत करो निश्चो धावत निमिलीला नेत्र नस्खले न पते दिया, ऐसा रास्ता है ऐसा निष्कंठ का पंथा, आंख मीच कर दौड़ो न आखड़ेगा न पड़ेगा, कोई कहे नहीं भगवान ही चलते बस मजान गुरु नमस्ते श्री श्रुति भक्ति मुदिश्य विदो क्लेश केवल लोभल केवल बोध लगते तेषाम सौ क्लेश एव शिष्य थे नाग्यथा स्थूल दुषाम खाते भक्ति को छोड़ गई तो क्यों पटेते हो भाई। औसम ने कहा है दूध के लिए आग को ढूंढे, अरे आग में दूध है वो दूध नहीं भाई जहर है दूध लेके श्री अश्विति भक्ति मनुष्य हे नाथ की जात तुम पढ़े होगा पढ़ो पवित्र होगा पवित्र हो तुम कैसे ही हो, हे नाथ नाम दिए जाओ, हे नाथ भूलो नहीं ऐसे लगे जाओ, साफ साफ नाम ठीक हो जाएगा, सत्य हृदय से भगवान में लगो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, समझे साफ एक भगवान से कहते रहो, सुना दे भैया पद सुना अवसर मत सुख सुना देना सुनो ध्यान से सुनो भाई मौका है मौका। समय चूको फिर काम आसना वर्षा का वर्षा किसी सुखा नहीं फिर सूझे फिर वर्षा क्या मौका है बड़ा सुंदर मौका है सुखो मत ये बार बार मिलता नहीं है अभी जो संयोग मिला है ऐसा बार बार नहीं मिलता है।